Розділ 3. Бог помишляє. В Луврі, як сказав молодим людям герцог, панувала найглибша мовчанка. Справді, Маргарита і пані Деневер вирядились на вулицю Тізон. Кокона і Ламоль пустилися за ними слідом. Король і Генріх блукали по місту. Герцог Д'Алансон сидів у себе в приміщенні з непевним і тоскним почуттям, чекаючи обіцяних йому королевою матір'ю подій. Катерина лежала в ліжку, а пані Десов, сидячи у неї в головах, читала їй збірник італійських оповідань, що викликали сміх у королеви матері. Давно вже Катерина не була в такому доброму настрої. З апетитом повечерявши з своїми придворними жінками, поконсультувавшись з лікарем, звівши щоденні рахунки по дому, вона замовила молебень за успіх якоїсь серйозної справи на користь, як вона сказала, її дітей. Це був звичай Катерини. Звичай, зрештою, чисто флорентійський – звертатися в серйозних випадках з молебнями та месами, мету яких знала тільки вона та Бог. Нарешті знову побачилася з Рене і вибрала чимало новин серед його запашних сашеток та багатого асортименту парфумів. «Хай довідується, – сказала Катерина, – чи в себе дочка моя, королева Наварська, і якщо вона вдома, хай попросять прийти побути зі мною». Паж, до якого був звернений цей наказ, вийшов і за хвилину повернувся з Жільйоною. «Ну от, – сказала королева мати, – я питалася пані, а не служницю». «Пані, – відповіла Жільйона, – я визнала за обов'язок прийти сама сповістити вашу величність, що королева Наварська вийшла з Лувру з своєю подругою герцогинею Деневер». «Вийшла? В такий час?» – сказала Катерина, насуплюючи брови. «Куди ж вона могла піти?» «На сеанс алхімії», – відповіла Жильйона, – «що має відбутися в готелі Дегіза, у флігелі, де живе пані Деневер». «А коли ж вона повернеться?» – спитала королева мати. «Сеанс протягнеться до пізньої ночі», – відповіла Жильйона, – «отже дуже може бути, що її величність зостанеться до ранку своєї подруги». «Щаслива ця королева Наварська», – пробурчала Катерина. «Має подруг і королева, носить корону, її звуть вашою величністю, і не має підданих. Дуже щаслива». По цій вихватці, від якої присутні самі собі посміхнулися, Катерина сказала. «А втім, коли вона вийшла? Адже вона вийшла, ви кажете?» «З півгодини вже, пані». «Тим краще. Ідіть собі». Жільйона вклонилась і вийшла. «Читайте далі, Шарлотто», – сказала королева. Пані Десов знову почала читати. Хвилин через 10 Катерина урвала читання. «Ах, до речі», – сказала вона, – «звеліть зняти сторожу з галереї». Це був сигнал, якого чекав Марвель. Наказ королеви матері виконали, і пані Десов почала читати знову. З чверть години читала вона без зупинки. Як раптом до опочивальні королеви донісся довгий, протяжний, страшний крик, аж волосся на голові присутніх знялося вгору. Зразу ж потім пролунав пістолетний постріл. «Що там таке?» – сказала Катерина. «І чому ви не читаєте, Шарлотта?» «Хіба ви не чули, пані?» сказала збліднувши молода жінка. «Що?» – спитала Катерина. «Крик!» «І пістолетний постріл», – додав капітан гвардії. «Крик, пістолетний постріл», – сказала Катерина. «Я нічого не чула». «А втім, хіба крик і пістолетний постріл – така вже незвичайна річ у Луврі?» «Читайте, читайте, Шарлотто». «Але слухайте, пані», – сказала пані Десов, тим часом як пан Денансей, не сміючи вийти з кімнати без дозволу королеви, вхопився за ручку своєї шпаги. «Слухайте, чути ходу, прокльони!» «Накажете довідатись, пані?» «Нічого не треба, пане, залишайтесь тут», – сказала Катерина, підводячись на одній руці, ніби щоб надати більшої сили наказові. Хто захистить мене на випадок якоїсь тривоги? Певне, п'яні швейцарці побилися. Спокій королеви так контрастував з переліком усіх присутніх, що пані Десов, хоч яка була несмілива, глянула запитливим поглядом на королеву. «Але пані!» – скрикнула вона. «Можна подумати, що когось вбивають!» «Кого ж, думаєте, ви можуть убивати?» «Короля Наварського, пані! Шум донісся з його апартаментів!» «Дурна!» – пробурчала королева, губи якої, незважаючи на все її самовладання, почали якось чудно ворушитись. Вона шепотіла молитву. «Дурна! Скрізь бачить свого короля Наварського!» «Боже мій, Боже мій!» – сказала пані Десов, знову падаючи в своє крісло. «Все скінчилось», – сказала Катерина. «Капітан», – звернулася вона до пана Денансея, – «сподіваюся, за скандал у палаці ви звелите завтра суворо покарати чинних. Читайте далі, Шарлотто». І Катерина знову впала на подушку і лишалася нерухомою, наче від знесилення. Присутні помітили, що по обличчю її великими краплями котився піт. Пані Десо виконала наказ, але в виконанні брали участь тільки її очі та голос. Думкою вона літала десь далеко, малюючи собі страшну небезпеку, що нависла над коханою людиною. Нарешті, по кількох хвилинах внутрішньої боротьби, вона відчула себе такою знесиленою ваганнями між своїми почуттями і етикетом, що голос її став ледве чутним, книга випала з її рук, і вона знепритомніла. Раптом почувся ще страшніший галас. По коридору пробігли чиїсь важкі і швидкі кроки. Шибки затремтіли від двох пострілів. Катерина, здивована цією надмірно довгою боротьбою, бліда, широко розплющеними очима, встала з ліжка, і в момент, коли капітан гвардії хотів вийти з опочивальні, затримала його, сказавши: «Лишайтеся всі тут. Я сама піду подивлюся, що там таке». Ось що відбувалося, або краще сказати, відбулося. Уранці Демої одержав через Ортона ключ, переданий Генріхом. У цей ключ, що був порожній всередині, Генріх засунув скручений папірчик. Демої витяг папір голкою. Це був пароль де Лувра на наступну ніч. Крім того, Ортон точно переказав йому слова Генріха. Той просив Демої прийти до нього в Лувр о 10-й годині. О 9:30 Демої надів панцир, міцності якого мав нагоду пересвідчитись вже не раз. Поверх нього шовковий камзол, почепив шпагу, засунув за пояс пістолети і все це закрив славнозвісним вишневим плащем де ла Моля. Ми вже бачили, як Генріх, перш ніж зайти до себе, надумався мимохідь відвідати Маргариту і прийшов потайним ходом саме вчасно, щоб зустрітися з Ламолем в опочивальні Маргарити і заступити його місце перед королем у їдальні. Усе це відбулося саме в ту хвилину, коли Демої увійшов у луврську хвіртку під прикриттям присланого Генріхом пароля, а особливо славнозвісного вишневого плаща. Молодий чоловік зайшов просто до короля Наварського, наслідуючи, як звичайно, ходу де ла Моля. У передпокої він знайшов Ортона, що дожидався його. «Сір Демої», – сказав йому горець, – «король вийшов, але звелів завести вас в його кімнату і попросити почекати його. Якщо його довго не буде, він просить вас, як вам відомо, лягти на його ліжку». Демої зайшов, не вимагаючи більше ніяких пояснень, бо те, що сказав йому Ортон, було лише повторенням сказаного ним же вранці. Щоб згаяти якось час, Демої взяв перо, чорнило і, підійшовши до прекрасної карти Франції, що висіла на стіні, почав рахувати і перевіряти станції між Парижем і По. Але роботи вистачило ледве на чверть години, і Демої, закінчивши її, не знав, що робити далі. Він двічі чи тричі пройшовся по кімнаті, протер очі, позіхнув, сів, встав, знову ліг. нарешті користуючись запрошенням Генріха, не кажучи вже про те, що відносини між принцами та їх дворянами були тоді фамільярні, він поклав на нічний стіл свої пістолети, поставив лампу, простягся на широкому ліжку, поклав голу шпагу коло свого стегна і, певний, що його не заскочать несподівано, бо в передпокої сидів слуга, заснув міцним сном. Причому хропів, як справжній вояка. Щодо хропіння, він міг позмагатися навіть з королем Наварським. Саме в цей час шість чоловік з шпагами в руках і кинджалами коло поясів мовчки прослизнули в коридор, що був з'єднаний маленькими дверцятами з апартаментами Катерини, а великими дверима з приміщенням Генріха. Один ішов попереду. Крім голої шпаги та кинджала, міцного, як мисливський ніж, він мав при собі свої вірні пістолети, причеплені до пояса срібними аграфами. Чоловік цей був Морвель. Підійшовши до дверей Генріха, він зупинився. «Ви цілком певні, що вартових у коридорі зняли?» – спитав він у того, хто, здавалося, командував маленьким гуртком. «Жодного немає», – відповів лейтенант. «Добре», – сказав Морвель. «Лишається довідатися тільки, чи вдома той, по кого ми прийшли». «Але», – сказав лейтенант, зупиняючи руку Морвеля, що вже лежала на дверному молотку. «Але, капітане, це ж апартаменти короля Наварського». «Хто ж каже вам щось інше?» – відповів Морвель. Здивовані збіри зирнулися. Лейтенант ступив крок назад. «Ого», – сказав лейтенант, «заарештувати когось у цю пору в Луврі та ще в апартаментах короля Наварського?» «Що ж би відповіли ви, – мовив Морвель, – коли б я сказав, що той, кого ви йдете арештовувати, і є сам король Наварський? Сказав би вам, капітане, що це справа серйозна, і що без наказу, підписаного рукою короля Карла IX, «Читайте», – сказав Морвель. І, витягши з свого камзола наказ, даний йому Катериною, подав лейтенантові. «Так», – відповів той, прочитавши. «Я не маю більше нічого сказати». «І ви готові?» «Готовий». «А ви?» – звернувся він до п'яти інших збірів. Вони поштиво вклонилися. «Слухайте ж мене, панове», – сказав Морвель. «План такий. Двоє залишиться коло цих дверей, двоє коло дверей до опочивальні, а двоє увійдуть зі мною». «А потім?» – спитав лейтенант. «Слухайте добре. Нам наказано не давати заарештованому кликати на поміч, кричати, опиратися. Всіляке недодержання наказу буде покарано смертю. Ходімо, йому дано право на все», – сказав лейтенант тому, кого Морвель вибрав іти разом з ним до короля. «Наказ ясний». «Цілком», – сказав Морвель. «Бідолашний король Наварський», – сказав один з його людей. «Вже так на небі йому судилося, що не доведеться викрутитись». «І на землі», – сказав Морвель, приймаючи з рук лейтенанта наказ Катерини і ховаючи його в себе на грудях. Морвель встромив у замочну щілину ключ, який дала йому Катерина, і, залишивши двох чоловік коло зовнішніх дверей, увійшов з чотирма до передпокою. «Ага», – сказав Морвель, прислухаючись до хропіння. «Здається, ми знайдемо того, кого шукаємо». Тим часом Ортон, думаючи, що увійшов його пан, вийшов йому назустріч і опинився перед п'ятьма озброєними людьми, які захопили першу кімнату. Побачивши зловісне обличчя Морвеля, що мав прізвисько королівського вбивці, вірний слуга поступився назад і, ставши перед другими дверима, сказав: «Хто ви? Чого вам треба?» «В ім'я короля», – відповів Морвель. «Де твій пан?» «Мій пан?» «Так, король Наварський». «Короля Наварського немає в приміщенні», – сказав Ортон, всіма силами захищаючи двері. «Отже, ви не можете увійти». «Вигадка, брехня», – сказав Морвель. «Ану вперед!» Барнці вперті. Ортон загарчав, як пес Беанських гір, і, не лякаючись, сказав: «Ви не війдете, короля немає!» І вчепився за двері. Морвель зробив знак. Четверо його людей кинулися на впертого, одриваючи його від одвірку, за який той вчепився, а коли він роззявив рота, щоб закричати, Морвель затулив йому рота рукою. Ортон з люті вкусив вбивцю. Той з глухим криком відсмикнув руку назад і вдарив його ефесом своєї шпаги по голові. Ортон поточився і впав з криком: «Рятуйте! Рятуйте!» Голос його увірвався, і він знепритомнів. Убивці переступили через його тіло, потім двоє залишилося коло других дверей, а двоє інших, на чолі з Марвелом, увійшли до опочивальні. При світлі лампи, що горіла на нічному столі, вони побачили ліжко. Завіси були спущені. «О, – сказав лейтенант, – він не храпе, здається. Ходімо, ну, – сказав Марвель. При цих словах хрипкий крик, подібний більше до рикання лева, ніж до голосу людини, почувся за завіси, яка раптом відхилилася, і за нею вбивці побачили чоловіка в кірасі, насунутому на лоб шоломі, що закривав йому голову до самих очей. Він сидів з двома пістолетами в руках і шпагою на колінах. Марвель, як побачив цю постать і пізнав Демої, відчув, що волосся його подралося вгору. Він страшенно зблід, рот його сповнився піною, він ступив крок назад, неначе зустрівся з приводом. Раптом озброєна постать підвелася і зробила вперед такий самий крок, який Морвель зробив назад. Отже, здавалося, що той, на кого нападають, переслідує, а той, хто сам нападає, тікає. «А, лиходій!» – сказав Демої глухим голосом. «Ти прийшов вбити мене, як убив мого батька!» Ці страшні слова чули тільки двоє збірів. Ті, що увійшли до опочивальні короля з Морвелем. В той же момент, коли було вимовлено ці слова, в лоб Морвеля націлилося два пістолети. Морвель кинувся на коліно саме в ту мить, коли Демої надавив пальцем на спуск. Пролунав постріл, і один з гвардійців, що стояли позад Морвеля, впав вражений в серце. В ту ж мить Морвель відповів і собі пострілом, але куля розплющилась на кірасі Демої. Тоді, розрахувавши дистанцію, Демої розсік широкою своєю шпагою череп другому гвардійцеві і, повернувшись до Морвеля, направив шпагу на нього. Бій був страшний, але короткий. За четвертим випадом Марвель відчув у горлі холод сталі. Він випустив задушений крик, впав навзнак, падаючи перекинув лампу, і вона погасла. Скористувавшись темрявою, Демої, мужній і спритний, як герой Гомера, кинувся, нахиливши голову до передпокою, перекинув одного гвардійця, відштовхнув другого, блискавкою майнув поміж збірами, що стерегли вихідні двері, пустив ще дві кулі з пістолета, пооббивавши коридорні стіни, і був врятований. У нього залишилося ще набитий пістолет і шпага, яка завдавала таких страшних ударів. Одну мить Демої вагався, чи сховатися йому в герцога Д'Алансона, двері якого, здавалося йому, відчинилися, а чи спробувати вийти з Лувру. Він зважився на останнє. Побіг спершу стримано, а потім, зразу переплигнувши 10 східців, добіг до хвіртки і сказав два слова пароля. Кинувся геть, крикнувши: «Ідіть нагору, там вбивають в ім'я короля!» І, скориставшись замішанням сторожі, стурбованою його словами та пістолетними пострілами, подався чимдуж далі і зник у вулиці Кок без жодного ушкодження. Це було саме тоді, коли Катерина зупинила капітана своєї гвардії із словами: «Лишайтеся, я піду сама подивитись, що там таке». «Але, пані, – відповів капітан, – небезпека, що може спіткати вашу величність, наказує мені супроводжувати вас». «Лишайтеся, пані, – сказала Катерина ще владнішим тоном. – Лишайтесь! Навколо королів є захист, могутніший від людської шпаги». Капітан залишився. Катерина взяла лампу, взула ноги в бархатній капці і вийшла з кімнати. Пройшла коридором, де ще було повно диму, байдужа й холодна, як тінь, підійшла до апартаментів короля Наварського. Скрізь була тиша. Катерина підійшла до вхідних дверей, переступила поріг і в передпокої побачила непритомного Ортона. «Ага», – сказала вона, – «ось як і завжди. Слуга, далі, безперечно, знайде мої пана». І ввійшла в другі двері. Тут вона спіткнулася об труп. Опустила вниз лампу. Це був труп гвардійця з розсіченою головою. За три кроки далі лежав застрелений кулею лейтенант. Він конав. Нарешті перед ліжком ще один чоловік з блідим, як у мерця, обличчям, стікаючи кров'ю з подвійної рани, що пронизала йому шию, витягаючи скрючені руки, чоловік силкувався підвестися. Це був Морвель. Дріж пробіг по тілу Катерини. Вона побачила порожнє ліжко, оглянулась навколо, даремно шукаючи серед цих трьох, що лежали тут у власній крові, труп того, кого сподівалася побачити. Морвель пізнав Катерину, очі його жахливо викотились, він зробив рух відчаю. «Ну, – сказала вона півголосом, – де він? Що з ним? Нещасний, ви дали йому втекти!» Морвель намагався вимовити кілька слів, але з його рани виривалося тільки незрозуміле свистіння. Червона піна виступила на губах, він похитав головою на знак безсилля і болю. «Говори! – крикнула Катерина. – Хоч одне слово!» Морвель показав на рану і видав кілька знову невиразних звуків, зробив зусилля, захрипів і знепритомнів. Катерина озирнулася навколо себе. Вона оточена була трупами і помираючими. Кров потоками лилася по кімнаті, і над усією цією картиною панувало мовчання смерті. Ще раз звернулася вона до Морвеля, але він не відповів, навіть не поворухнувся. За камзолу виглядав у нього якийсь папір. Це був підписаний королем наказ про арешт. Катерина схопила його і сховала у себе на грудях. У цю мить вона почула позад себе легеньке репіння паркету. Вона повернулась і побачила в дверях герцога Д'Алансона, що прийшов туди на шум і стояв здивований картиною, яка відкрилася його очам. «Ви тут?» – сказала вона. «Так, пані. Що тут таке?» – спитав герцог. «Повертайтеся до себе, Франсуа. Ви почуєте багато новин». Проте Д'Алансон зовсім не був такий непоінформований про події, як гадала Катерина. Почувши в коридорі кроки, він почав дослухатися. Бачачи, що до короля Наварського входить кілька чоловік, і згадавши слова Катерини, він зміркував, що має відбутися, і радів, що рука, дужча за його руку, знищить такого небезпечного друга. Незабаром постріли і швидкі кроки втікача ще більше притягли його увагу, і він побачив крізь прозір у дверях його апартаментів, як при світі сходів майнув червоний плащ, надто добре йому відомий, щоб він не міг вгадати його. «Де мої?» – скрикнув він. «Де мої? В мого брата Наварського?» «Та ні, це неможливо!» «Чи не пан Теламоль?» Його охопило занепокоєння. Він пригадав собі, що молодого чоловіка рекомендувала йому сама Маргарита, і, бажаючи впевнитись, чи саме його він бачив на сходах, Д'Алансон швиденько підійшов до кімнати двох молодих людей. Там нікого не було, але в кутку, побачив він, висів славнозвісний вишневий плащ. Сумніви зникли. Це був не Ламоль, а де мої? Блідий, зляканий, боячись, щоб гуенот не піймався і не видав таємниць змови, він поспішив до Луврської хвіртки. Там він довідався, що вишневий плащ зник живий, гукнувши, що в Луврі вбивають в ім'я короля. Він помилився, – промурмотів Далансон, в ім'я королеви матері. І, вернувшись на поле бою, знайшов там Катерину, що блукала, мов гієна, серед трупів. Виконуючи наказ матері, молодий чоловік пішов до свого приміщення, вдаючи себе спокійного і слухняного, незважаючи на те, що його душу хвилювали безладні думки. Катерина, почуваючи розпач, що її новий замах провалився, покликала капітана своєї гвардії, показала на трупи і наказала їх позбирати. А Морвеля, що був тільки поранений, зволіла перенести до неї в покої і не будити короля. «Ох», – бурмотіла вона, ідучи з похиленою на груди головою до своїх апартаментів. І на цей раз він врятувався. «Рука Божа охороняє цю людину. Він буде королем, буде королем». Потім, очиняючи двері до своєї опочивальні, провела рукою по чолу і зробила байдужу посмішку. «Що там було, пані?» – спитали всі присутні, крім пані Десов, яка була надто охоплена жахом, щоб ставити якісь запитання. «Нічого», – відповіла Катерина. «Сварка, та й усе». «О!» – скрикнула раптом пані Десов, показуючи пальцем на сліди Катерини. «Ваша величність, кажете, що не було нічого, а кожен ваш крок залишає слід на килимі».